Nou, lieve luisteraar, je hebt gehoord. Het is afgelopen uit, het is klaar. En er komt binnenkort nog weer een nieuwe uitzending. Niet meer vandaag, maar vandaag is het bijna afgelopen. Het is afgelopen uit, het is klaar. Morgen dan binnenkort nog weer een nieuwe uitzending. Oh shit, oh. Niet meer vandaag, want vandaag is er morgen afgelopen. Is een best wel bijna 12 uur. Dan gaan we, morgen daarentegen is een ex-collega. Oh shit, oh god, morgen ja. Paulien, morgen. Die gaat morgen is een best wel 12 uur toestand om te gaan. Of om 2 uur. Een ex-collega begraven. 12 uur geloof ik. Staat op Paulien. Is die begrafenis op Zorgvliet. En nou, daar is Patipoe dan waarschijnlijk wel.